2,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzeźwość i bezpieczna prędkość, tego oczekują od kierowców policjanci nie tylko podczas akcji drogowej Wielkanoc 2019. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski złożył Polakom w kraju i za granicą świąteczne życzenia. Jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na wysokim poziomie. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Sobota jest drugim dniem, kiedy ze względu na świąteczne wyjazdy na drogach jest wzmożony ruch. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji przypomina, że przed wyjazdem w długą trasę warto sprawdzić stan techniczny samochodu. Przede wszystkim ogumienie, stan ciśnienia w tych oponach, oświetlenie i płyny eksploatacyjne, żeby się nie okazało nagle, że w jakimś korku, kolokwialnie, zagotuje nam się samochód i dalej nie pojedziemy, utrudnienie spowodujemy i sobie, i innym. Płyn w spryskiwaczach, musimy to sprawdzić, musimy to mieć. Także pasażerowie powinni być przygotowani do długiej podróży, by nie rozpraszać uwagi kierowcy. 4, 5, 6 godzin w samochodzie. Trzeba uczulić pasażerów, że droga będzie trwała, szczególnie tych młodszych, że droga będzie trwała troszeczkę dłużej niż zwykle, żeby przygotowali sobie książki, gry, bądź się zdrzemnęli. Policyjna akcja Wielkanoc potrwa do wtorku. W ubiegłym roku, w tym czasie na polskich drogach, doszło do 238 wypadków. Zatrzymano 890 pijanych kierowców. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski złożył Polakom w kraju i za granicą życzenia wielkanocne. Arcybiskup Stanisław Gondelski podkreślił, że Wielkanoc jest najważniejszą prawdą chrześcijaństwa, gdyż od zmartwychwstania Chrystusa zależy jego być albo nie być. Ze względu na zmartwychwstanie Chrystusa chciałbym, żeby w każdej rodzinie, w naszej społeczności królował Chrystus, który zmartwychwstał i który pokazuje, że krzyż, cierpienie, choroba i śmierć nie jest ostatnim słowem chrześcijaństwa. Wielka Sobota jest ostatnim dniem Triduum. Papież Franciszek odprawi wieczorem w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie mszę Wigilii Paschalnej. Przed pomnikiem bohaterów getta wspominano żydowskich bojowników z powstania przeciwko Niemcom, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. W tym dniu Żydzi pamiętają nie tylko o powstańcach, mówił naczelny rabin Polski Michael Szudrich. To jest nie tylko na tych, którzy walczyli, ale też, którzy stracili życie tutaj w getcie, przez chorobę albo przez morderstwo tutaj, albo w Treblince, gdzieś indziej. To jest dla wszystkich. Wielu warszawiaków tego dnia przychodzi przed pomnik powstańców z getta. Bohaterstwo czcić należy. Jest mi to bardzo bliskie. Polska kultura bez kultury żydowskiej to jest po prostu jakieś nieporozumienie. I to, że tak się stało, jak się stało, to no, dramat. Dzień, w którym wybuchło powstanie, które wiadomo było, że jest skazane na zagładę. Młode pokolenie może zapomnieć, więc trzeba tu być. Powstanie w warszawskim getcie zakończyło się w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostający na terenie getta ludzie zostali przewiezieni do obozów zagłady. Brytyjska premier Theresa May, szefowie głównych północnoirlandzkich partii politycznych, a także premier Irlandii Leo Varadkar potępili zabójstwo 29-letniej dziennikarki Lairy McKee, która zginęła w trakcie zamieszek w Londonderry. Wybuchły one, gdy północnoirlandzka policja weszła do republikańskiego osiedla Cregan w północno-zachodniej części miasta w celu przeszukań związanych ze spodziewanymi atakami terrorystycznymi przed rocznicą powstania wielkanocnego z 1916 roku. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, jak zamaskowani napastnicy rzucają w stronę funkcjonariuszy kilkadziesiąt koktajli Mołotowa. W pewnym momencie jeden z nich zaczął strzelać do policji i dziennikarzy, trafiając Lairę McKee. Agencja Moody's utrzymała rating wiarygodności kredytowej Polski na wysokim poziomie A2 ze stabilną perspektywą. Analitycy uzasadnili tę decyzję solidnym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym oraz utrzymywaniem w ryzach długu publicznego. Agencja Moody's oceniła stan polskiej gospodarki jako bardzo dobry. W przyszłym roku produkt krajowy brutto Polski ma wzrosnąć o 3,7% i będzie jednym z najwyższych w regionie. PKB na głowę mieszkańca naszego kraju wzrośnie do roku 2022 z obecnych 80 do 87% średniej europejskiej. Według Moody's za sprawą zapowiedzianych programów społecznych deficyt budżetowy Polski wzrośnie w 2019 roku do 1,8%, a w 2020 roku do 2,6%. Nadal będzie jednak poniżej wymaganego przez Unię Europejską poziomu 3%. Co więcej, dług publiczny naszego kraju ma utrzymać się na obecnym poziomie. Moody's podkreśliła instytucjonalną stabilność Polski wzmocnioną przez członkostwo w Unii Europejskiej, dobre podstawy makroekonomiczne i zmienny kurs walutowy. Zwróciła natomiast uwagę na zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz rządów prawa, a także na wynikający z tego konflikt z Brukselą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początku siatkówka, bo wciąż nie znamy finalistów Plus Ligi. Zawodnicy Oniko Warszawa wygrali wczoraj z Jastrzębskim Węglem 3-0 i w rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1. Radości z wygranej nie krył Andrzej Wrona. Siatkarz Oniko podkreślił, że jego koledzy przystępowali do wczorajszego spotkania z nożem na gardle. Wszystko to, co zrobiliśmy na boisku, wystarczyło, żeby wygrać to spotkanie. Cieszymy się, bo presja była duża, walczyliśmy o życie, a takie mecze na pewno budują atmosferę w zespole. O awansie do finału zadecyduje mecz numer 3, który odbędzie się 24 kwietnia w Warszawie. Natomiast do półfinału Superligi Piłkarzy Ręcznych awansowali szczypiorniści PGE Wiwekielce. Aktualni mistrzowie Polski wygrali przed własną publicznością z Chorobrym Głogów 34-28. Trener Wiwe Tałan Dujszebajew pogratulował swoim zawodnikom, ale przyznał, że myślami jest przy rywalizacji z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Od poniedziałku już zaczniemy przygotowania na Paryż. Zaczniemy poniedziałek od 18, w wtorek będą 2 treningi, w środę, w czwartek i w piątek przygotujemy już konkretny pod każdym pytaniem na mecz. Niespodzianka w Monte Carlo. W tenisowym turnieju ATP nie ma już Nowaka Dziokowicza. Serb przegrał z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem 3-6, 6-4, 2-6. W Monako wciąż gra Rafael Nadal. Hiszpan pokonał Argentyńczyka Guido Peje 7-6, 6-3. I na koniec koszykarska Liga NBA, gdzie trwają playoffy. Minionej nocy kibice oglądali dość jednostronne mecze, w których wygrywali faworyci. Toronto Raptors pokonali Orlando Magic, Boston Celtics byli lepsi od Indiana Pacers, a zawodnicy Oklahoma City Thunder wygrali z Portland Trail Blazers. Najbliżej awansu do półfinału swojej konferencji są koszykarze Celtics, którzy w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-0. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. kolejne wiadomości zza oceanu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Najwięcej chmur dziś na wschodzie, gdzie indziej słonecznie. Wieczorem na Suwalszczyźnie i na wschodnich krańcach Lubelszczyzny może padać. Na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 22 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem od 12 do 14 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Gospel of the Lord. W niedzielę wielkanocną zapraszam Państwa na coś absolutnie unikatowego. W 1971 roku w katedrze Świętego Jana w Nowym Jorku wystawiono mszę opartą na musicalu Hair, by uczcić trzecią rocznicę jego premiery. Czołówka broadwayowskich artystów spotkała się z wybitnymi chórami kościelnymi, sacrum z profanum, a efekt sami Państwo usłyszą. Divine Hair, Mass in F, prosto z nigdy nie wznowionej płyty winylowej. W Trójce, 21 kwietnia, tuż po 19. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę. Bo ta stara to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Biała surowa marki Rzeźnik według klasycznego przepisu, bez dodatku konserwantów. Pachnąca majerankiem, w 92% z wysokiej jakości mięsa wieprzowego. 23% taniej, 4,99 za 500 gramów. Tak, 4,99.

I can't take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Let's go. I can't take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. For now I'll go back. Back Where I Belong to Jack Savoretti. Było już o jajach, o wielkanocnym jedzeniu, było o dzieleniu się nim. Teraz będzie coś dla duszy. Ksiądz Wojciech Drozdowicz z pokamedulskiego kościoła Dytkensa na warszawskich Bielanach słynie z niestandardowych pomysłów. W czasie Wielkanocy parafianie mogą przeżywać szczególny czas w kościele i to nie tylko ze względów duchowych. Minęła już niedziela palmowa, przejechaliśmy trasę. Nawet mieliśmy zapasowego osiołka. W tym roku pojechała, wioząc dzieci, ośliczka Klara, a senior na emeryturę przeszedł. To tak było w niedzielę palmową. Wielki czwartek przeszedł, msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek, pamiątka śmierci. No a w Wielką Sobotę od rana, od 8 do 20 jesteśmy przy grobie Pańskim. Tam modlimy się, święcimy pokarmy, zapraszam wszystkich. Śpiewa w tym roku Jasio Prusinowski z dużym zespołem, pieśni pasyjne, lamentacje przy grobie Pańskim. Są też rycerze, którzy pełnią wartę. No i skoro jest piękna pogoda, to zapraszam wszystkich tutaj na Bielany. Wigilia Zmartwychwstania rozpoczynamy dzisiaj o godzinie 20. Warto przynieść stołeczek. Świecy mam bardzo dużo prawosławnych. I zaczynamy wszystko od liturgii ognia i potem wszystko po kolei, to aż trudno wymienić, bo to jest dosyć długa liturgia, ale kto by przyszedł dzisiaj na godzinę 20, czy do innych kościołów, na liturgię wieczorną, wigilijną, to wtedy może odpoczywać tydzień cały, bo to jest najważniejsza liturgia w całym roku. No a w poniedziałek na Bielany o 11 jest jak zwykle msza święta, a jak się msza kończy, to przed kościołem tańczymy mazurki. Też z najlepszymi kapelami ludowymi z tego kraju. I rozpoczyna się po raz chyba 12 festiwal mazurkowy, który potem przenosi się na krakowskie przedmieście, do różnych innych miejsc, ale zawsze początek jest na Bielanach. I już zapraszam wszystkich na Bielany. Mazurkowe święto rozpoczyna się po mszy koło godziny 12 i trzeba ćwiczyć na 3. Mazurki są na 3, nieparzysty rytm. To nie jest łatwe, więc warto spróbować w domu. Troszkę zjadrzy tych mazurków, resztę trzeba przynieść, żeby się podzielić z innymi. I jemy te mazurki, żeby nabrać sił. I drugiego dnia to już większa ochota jest do świętowania, tańca. I w ten sposób też świętujemy poniedziałek wielkanocny, nazywany lanym poniedziałkiem, a u nas jest mniej lany, a bardziej tańczony. Zapraszam wszystkich. Ksiądz tańczy mazurka? Tak, oczywiście. Ja też się przyłączam zawsze do kapeli. Czasami gram na tubie. Teraz nie ćwiczyłem, więc nie wiem, dźwięk B na razie wydobywam z tej trąby, ale też oczywiście tańczę. Wszystko to będzie przed kościołem, to jest spory plac, pomieści znaczną ilość tancerzy. Ideałem, do którego chcę doprowadzić, być może zajmie to ze 100 lat, ale to jest, żeby cały okres wielkanocny, od Wielkanocy aż po zesłanie Ducha Świętego, to też wielkie święto na Bielanach, żeby po mszy świętej tańczyć, dlatego że my się po prostu nie ruszamy. Te brzuchy no, wyglądają tak jak mój i w ogóle no, jak pingwiny się poruszamy. Coś takiego, że my ciała nie mamy, więc chciałbym, żebyśmy odkryli, że mamy ciałeczko też i że możemy tańczyć, nawet jak nie potrafimy to tupnąć ze dwa razy. I to nawet jak ktoś nie potrafi do trzech liczyć, bo to trzeba raz, dwa, trzy tak liczyć, to tylko do dwóch liczy, albo nawet do jednego, to też nieparzysty rytm, to jeden. Chociaż nie wiem, jest taki rytm na jeden? Tup, tup, no to też jest tak, nieparzysty. To zapraszam do ręki. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, Trudno nie wierzyć w nic, to raz, dwa, trzy. Jak słyszeliśmy, mazurki na Bielanach w Warszawie będą najpierw zjedzone, a potem wytańczone. I teraz na dowód tego, co mówił ksiądz Wojciech Drozdowicz przed chwilą, Janusz Prusinowski, dyrektor artystyczny festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, potwierdzi. Wszystko zaczyna się w poniedziałek wielkanocny na Bielanach w Warszawie. Mazurki 2019, smaki i rytmy. Poniedziałek mazurkowy dostępny dla wszystkich, dostępny dla rodzin. Na Bielanach pod kościołem potańcówka, a potem wspólne śpiewanie pieśni wielkanocnych i konopielkowych w podziemiach. Od wtorku do soboty warsztaty tańca, śpiewu, gry na instrumentach na różnych poziomach. I wszystkie detale są w programie i można przyjść i zacząć się uczyć od zera. Koncerty układają nam się w ten sposób, że pierwszy wtorkowy koncert to jest finał konkursu Stara Tradycja i ci młodzi ludzie, młode kapele, młodzi soliści tworzą jakość koncertu. W środę mamy koncert, który jest ucztą, koncert z robieniem pierogów i ciast. W czwartek mamy koncert, który jest właściwie pierwszą prezentacją muzyki i różnorakich tradycji Pomorza Zachodniego. Takie odkrywanie świata, którego wydawałoby się, że nie ma. Piątkowy koncert to koncert mocno taneczny i mocno międzynarodowy. Południowe Włochy, centralna Polska, tarantella, pizzica, oberek, mazurek, taniec jako katarzis. I sobota, finał festiwalu, cały dzień targowisko instrumentów, 120 twórców, wystawców, muzykantów i wielka ilość grających. I sam finał, noc tańca od 19 do 5 rano, gdzie można wytańczyć się na następny rok. Wiosenny festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2019 od 22 do 27 kwietnia w Warszawie. Program na stronie festiwalmazurki.pl. Tam, gdzie w ślizgu jesieść błęd, złotym ostatnim tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni, tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą w mchu ślad. Rzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej, czuję, że idziesz, opady szyszek w skroniach dudnie. W ślizgu jesieść błęd, złotym ostatnim pole las, tam, gdzie pasą się mgły o poranku rozaśni, tam, gdzie leży cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą mchu. ślad. Porzuć miasto i chodź. Olesie, to Katarzyna Nosowska. To Trójka, jest w 7:30. Dziś jedynie na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Pod wieczór na Suwalszczyźnie oraz na krańcach wschodnich Lubelszczyzny możliwe przelotne opady deszczu, których życzymy. Wieczorem w nocy mogłoby popadać, ponieważ jest strasznie sucho. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Chłodniej jedynie nad morzem 12-14 stopni. Wiatr słaby na północnym wschodzie i po Morzu Gdańskim umiarkowany. Na ogół będzie wiało z północy. Trójka. Program trzeci. Out of my life. So long, you did me wrong. Yeah, you can walk your miło na spacer zaprosił nas Mayer Hawthorne, The Walk. A pani Katarzyna wraca w mailu jeszcze na chwilę do tańca. Słucham o Mazurkach i zazdroszczę, że takie wydarzenia w Warszawie, a nie w Poznaniu, choć może w Poznaniu też sprawdzę. No więc ja mam teraz prośbę. Pani Katarzyno, jeśli pani zdąży sprawdzić do ósmej, proszę do mnie napisać. To ja się podzielę wiedzą, którą pani zdobędzie. Tu trójka, 25 minut zostało do ósmej. Teraz Mela Koteluk, a za chwilę Agnieszka Furtak-Bilnik. Nie znaczy strata wielkie nieba, krzyczą skacz. Na ziemi mija czas, najszybciej nas wybija. A przecież nie chodzi, nie chodzi o czas. Spadające z dachu wzroczne kotyle są tak jak inne wprost na cztery łapy. To mnie strąci z brzegu strach, pozbawi sensu pale grube nici na wysokim szczycie. Wielkie nieba krzyczą skacz, na ziemi mija czas, najszybciej na Zapowiadana jest już w studiu Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To zagrajmy dżingiel. Na zdrowie. Na zdrowie. Dziś będziemy jeść wielkanocne potrawy. No właśnie, myślę sobie, że jesteśmy wszyscy chyba przyzwyczajeni do tego, że mamy na stole właściwie to samo w Wielkanoc i jest w tym coś pięknego. Ale spójrzmy tak, myślę dzisiaj, z tej perspektywy na te właśnie potrawy. Czy one są zdrowe? Po które warto sięgnąć, na przykład jak już mamy wybrać drugą porcję czegoś, bo tak sobie biesiadujemy przy tym stole, tak, to które z tych rzeczy warto wziąć? No i na przykład w jakiej formie, bo wiemy, że są jajka, ale w jakiej formie warto te jajka jeść, żeby służyły nam jak najlepiej? No i na przykład jeżeli chodzi o jajka, to wiadomo, że nikt z nich nie będzie rezygnował, ale jest kilka kontrowersji z nimi związanych. O tym opowie nam dr Anna Harton z Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Kontrowersje budzi często fakt, ile tych jajek powinniśmy zjeść. To jedna sztuka, dwie czy ile jajek w tygodniu. I tutaj te zalecenia zdecydowanie w odniesieniu do osób zdrowych są tożsame od lat. W przypadku osób zdrowych nie ma potrzeby ograniczenia jedzenia jaj. Jajko jest podstawowym produktem, zdecydowanie jest najlepszym źródłem białka. To białko wzorcowe, ale też jest bardzo dobrym źródłem żelaza. I to żelazo w tej postaci już może być podawane niemowlętom, więc nie powinniśmy z jaja, szczególnie żółtka, rezygnować. Jajko oprócz tego, że jest źródłem żelaza, to też jest źródłem wielu innych ważnych składników, na przykład witaminy A czy też witaminy E, jak również wielu witamin z grupy B, również potasu, który wpływa korzystnie na pracę naszego serca, ale też źródłem lecytyny. Lecytyna jest ważną składową choliny. Cholina jest nam potrzebna do procesu zapamiętywania, do poprawy koncentracji. Jest też ważnym elementem w diecie osób aktywnych fizycznie. No proszę bardzo, ile bogactwa w jednym jajku. Jeżeli chodzi o to, jak jeść te jajka, w jakiej formie, to o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ale teraz pomyślałam sobie, że przejdziemy może do czegoś słodkiego, a mianowicie ciasta, makowiec chociażby. Tak sobie myślę, makowiec bardzo wielu z nas lubi, ale czy właściwie mak jest zdrowy, czy niezdrowy? Jak to z nim jest? Sam mak jest bardzo wartościowym składnikiem, ponieważ jest dobrym źródłem wapnia, ale też wielu innych cennych składników. Nie jemy tak dużo maku i w naszej tradycji on nie występuje tak często, więc przy okazji świąt warto, aby ten mak występował. Jeszcze jest jedna przyprawa, bez której trudno sobie wyobrazić Wielkanoc, i jest to chrzan. Chrzan jest naszym takim narodowym produktem. Chrzan charakteryzuje się dobrą wartością odżywczą. Należy do tej samej grupy warzyw, takich jak kapusta, kalafior, rzodkiewka. W tych warzywach mamy wiele cennych związków. Tu mamy izotiocyaniany. To są związki, które mają działanie antynowotworowe. O tym warto pamiętać, stąd warto też, aby ten chrzan gościł w naszej diecie, nie tylko przy okazji świąt. Może jeszcze warto wspomnieć, że jeśli będziemy ten chrzan ucierać i przechowywać na przykład w słoikach w temperaturze 10-20 stopni, to zawartość tych cennych związków, które nas chronią przed chorobami nowotworowymi, niestety ulega zmniejszeniu już po 2 miesiącach do około 50%. Jak już tak rozmawiamy o tym, co jeść, to jeszcze warto pamiętać o tym, żeby czasem od tego stołu wstać. I chyba trudno mieć wymówkę w te święta, bo będzie naprawdę pięknie. Więc trzeba pamiętać o tym, żeby poza tym, że coś jemy, to jeszcze, żeby na przykład aktywnie razem spędzić czas. I na ten temat też dr Harton ma coś do powiedzenia. W styczniu 2019 roku pojawiła się najnowsza piramida żywienia dedykowana dla dzieci i dla młodzieży. W tej piramidzie szczególnie podkreśla się rolę nie tylko żywienia, ale też stylu życia, zdrowego stylu życia. I zdrowy styl życia to jest odpowiedni sposób żywienia, ale też aktywność fizyczna, jak również odpowiednia długość snu i kontrola masy ciała. I wszystko, co robimy dla siebie, wszystko to, co wiąże się z naszym jedzeniem, no powinno też służyć naszemu dobremu samopoczuciu i utrzymaniu odpowiedniej masy ciała. I o tym przy okazji świąt powinniśmy pamiętać. Czyli w każdym przypadku, jeśli sięgamy po dodatkową porcję sernika, makowca, czy też jakichś innych produktów, które bardzo lubimy, czy potraw, to powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli połączymy to z odpowiednią aktywnością fizyczną, ze spacerem, to będzie to sprzyjało zdecydowanie naszemu zdrowiu. I do tego Państwa zachęcamy. Nie wiem, kto pierwszy, ale niech ktoś przy Państwa stole zaproponuje może taki właśnie rodzinny spacer. Dobrze jest się przewietrzyć. Jeżeli jeszcze chodzi o jaja, obiecałam, że powiemy o tym, w jakiej formie warto je jeść. Tutaj poprosiłam o wypowiedź doktora Michała Mularczyka, którego słuchaliśmy przed tygodniem. I on właśnie powiedział o tym, jakie jaja najlepiej wybrać i przygotować. Najzdrowsze są w formie na miękko. Dlatego, że zawarte w nich związki tłuszczowe są nieutlenione, bo w tak zwanym białku tam jest trochę białka i innych substancji amortyzujących. Natomiast w żółtku mamy tłuszcze wrażliwe na podgrzewanie. Część tłuszczów, która będzie podgrzana, To rzeczywiście może być niebezpieczne dla zdrowia. Najgorsze jajko oczywiście spalone na patelni, ale jajko, które będzie ugotowane na miękko, rzeczywiście to jest, no, tam jest mnóstwo aminokwasów. Część osób mówi, że to jest superfood, czyli praktycznie zawiera wszystkie lub prawie wszystkie składniki ożywcze, które są nam potrzebne do życia. No to można tylko życzyć Państwu i sobie samym smacznego. Wiesz co, to menu wielkanocne jest tak trochę ułożone, żeby nas po zimie odżywić. I to jest, te tradycyjne dania mają bardzo głębokie podstawy. Ten chrzan i ten wielkanocny żur na zakwasie z witaminami. No i jajka też. To wszystko jest bardzo, bardzo od wielu, wielu lat jakby wypracowane, przemyślane. I... Prawda? To nie przypadek. Tak, nie przypadek. Warto się przyjrzeć temu, co tak, taki ale jest spacer polecamy też. Dobrze. Bardzo dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik wraca za tydzień, a cyklu Na Zdrowie archiwalnych odcinków można posłuchać z naszej strony internetowej. Zgadza się. Dobrych świąt dla Państwa. Życie pola złotolite. na wsi Kuba Badach i Włodek Pawlik. To wybrzmiewa właśnie, a ja teraz z premedytacją przygotowałam dla Państwa piosenkę, jedną z tych, które się przyczepiają do nas i zostają na cały dzień. Ja zupełnie nie wiem dlaczego. Don't Know Why to Norah Jones. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I Norah Jones zostało z Państwem? Może zostanie, pewnie zostanie. Pani Katarzyna, jeszcze tylko na koniec powiem Państwu, że znalazła w Poznaniu dwa biegi. Bieg Zajączka dziś o 10:00 i w poniedziałek w Biskupcach bieg z jajem. To tak, żeby się poruszać. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Prudnicka. Dziękujemy za wspólny poranek. Z najserdeczniejszymi życzeniami od nas Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Wszystko, co złe, co gnębicie.